أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قدس العارفين والإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جناب سنت يالله جولي جي نبي صلى الله عليه وآله وسلم ني وان باتاي دي كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمه ورضوان الباري في سنة جتا بي ويسو gisoon nañ ci babul bi nga xamne mom mo top ci babu ma yukrahu minan niyahati ala al mayt manam buntu bi wax ci li nga xamne mom lañu sub ci melu haram ci yuhu manam ci kaw manam yuhu ci ginnaw niw manam ci deewu niw nit gisoon nañ ci babu ne buntu bobu li tax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala indiko manam day taxaw taxawayu fasl manam moy sous chapitre ci bir chapitre bi ngir li nga xamne mom la ci leral ne fu fekkene manam jamono li nga xamantene ci lañ ko tambale tere naka nonu di ci leralale tamit bu fekkene nit ki yuux yoy du lo xamne lu mu maîtriser la du lo xamantene lu ay lay doon ñu dadi ci gis hadith sayyidina jabir radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ci lañu mure won bayam muy sayyidina abdullah ibn amr ibn haram رضي الله تعالى عنه مو ام كين سي تان سي سي باجانامي ولا بوك كين سي دوم دوم بايامي كو خامتاني موم موكو دون يوخو مام دي گيناو بيغا خامتاني سي لنجو موري موي جوي مام جوي يو كار با يننتي بي صلى الله عليه وسلم دال نفل متبكي مام دال نكو يو سيدنا جابر لوي جوي اولا تبكي ولا بوغا ما جوي amna ci ben fama zalatul malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa' malaakai biñu denci diko mur ak seeni laaf yu ngate sama ñu dal dikoy yegëti naka nonu gisoon nañ ci babun laysa minna man shaqqal juyub buntu bi nga xamantene mom moy la yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam waxam joju ni kep ko xamantene da ngay xoti ay baatu yere manam bokku ci ñun ate lolu mo ñu indi woon ci hadith bi nga xamne mom moy hadith sayna abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne yenenti bi alayhi salatu wassalam dafa wax ni laysa minna man laqama al-khudul wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'a al-jahiliya mu ne kep manam bokul ci ñun kep ko xamantene da fay door ay lakh ak di xott manam baatu yere ak bi wote ci wote jahiliya manam di wax nan ay comme ay wi alquna ak fuñu jëm ak manam dinañu torox ak manam ak yu mel non naka non gisul nañ ci babu risal nabi sallallahu alayhi wa sallam sa'd ibn khawla manam naqar wala tis gi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon feñal ci di wax lu rafet ci ki nga xamantene mom moy sayyidna sa'd ibn khawla radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la laq genn aduna muy ndi won ci hadith bi nga xamne mom moy hadith sayyidna sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la febaron mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu la ko set ci fek bobu ñu ngi ci hajjatul wadaa mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal ni ko gis nga li nga xamantene inni qad balagha bi min al wadaa gis nga ni man fim tollu fe sama ak metit manam yeksi na fi nga xamne mom la yeksi wa ana du malen wala yarisuni illa ibnatun fa afat asaddaq bi thuluthi mali muneko a yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma ngi ni febar na te metit gi gis nga yek fek fi mu yeksi manam yaakaratu mo tin dina wer te man borom alal ju bari la te awma kenn kumay don budul du ben dombu jigen te dom joju mom aisha la tudon radiyallahu anha manam koku sahaba la manam koku nak la ñenn ñi di jaawale benen domam bi nga xamantene mom aisha bobu nga xamne ci ginnaw gi la gane aduna koku tabi'iyya la manam koku nak la imam malik solo ci mom manam lool mom motax ñenn ñi ne imam malik tabi'i la te wax joju wirul manam ngir mi dañu sukkandiko ci ne dafa solo ci aisha bint sa'd ibn abi waqqas manam aisha bi nga xamne domu sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala ñu fogné nak aisha bobu mom moy domam jini ni waye domam jini ni mom imam malik monuto solo ci mom manam lolu kon imam malik atim gëna aduna manam 94 ane ginnaw gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam bir medina amutul kenn ku fa deson ci ay sahaba radiyallahu ta'ala anhum gom li nga xamantene lolu la nekkelu leer hatta ki nga xamantene manam ñu mujjé gën aduna ci sahaba yi at yoy lañu gën aduna manam kon mom monuto solo ci sahaba comme li nga xamne non la nekké lu leer mu ne kon nak afa atafat da ko bitul fay mali manam ndax dana saraxé ci sama ci ñett mu ne ko nak kon nak dana saraxé ci sama ñett ci ceru alal yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ko dedet mu ne ko kon ashatru mu wax ko ne ko manam bi shatri manam genn walu gi yonentou bi sallam niko dedet munako absolute munako sax absolute wa sulutu kabir aw kaseer manam ne tier bi sax waye tier bi sax beuri na wala bok reyna manam reyna wala bok beuri na mu dal ko ci tegal nge wax gi nga xamantene mom lako wax niko innaka anta antazara wa rakataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafu fannasa وإنك لن تفرق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك متينا حتى الطعام الذي تجعله في امرأتك مانام موني يو كان nga bayyi sa njabot gi ñu nek ñi lay wara doon ñu nek ñu borom alal bu womal lolu mum mo gën ko nga bayyi len ñu nek ño xamantene dañuy ñak di mëna di talal di tenkantu nit ñi manam ya takaffufu na baax bo takaffufa limi tek mom moy tenkantu manam tenkantu mom moy di yalwaat di laaj di def ni lool moy tenkantu ci wala manam ya takaffufu fu nan na sa manam ñuy tenkantu nit ñi mu ne ko ba pare nak ne ko nek te yow de do di jël sa alal diko duggal fu fo xamne fofu mata duggal la bo xamantene dang cey sakkur geureumal yalla loolul ne dana nga ca fay mbete li nga xamantene mom moy li ngay jël diko duggal ci sa gemmi nu soxna manam loolu de yalla dana ci fay waye lool mom moy ci charte nga dadi ci manam mu nek lo xamne tab tahibi manam wajhallahi manam ma tab tahibi ha wajhallahi ci sakko geureumal yalla lool mom motax hadith bi day tektale tamit ni yini mom la yalla di fay manam nit ki li nga xamantene aada ci aada manam boko defé da fay normal loolu fude dang ko def ci yini ci yoonu yalla manam yalla da la ci fay waye nak fo faw charte bi mom moy mu nek lo xamantene du haram manam tay muno yene manam muno def lu haram ba fa rek ni yalla la ci yene lu bax la ci yene ba fa rek lool mën tane manam tay par exemple ngani waj ki neena la ngir yalla rek dimbali ma sama cd sound bi ni la bëggon rek nga copier mako manam nga daal niko dama la koy defal ngir yalla manam nga daal ko koy copier ngir dimbali nit da bax lool amul ci dara manam lool mën ta nek ngir yalla wala bok nga ne gis na ni ñak gi bari na xara ma dem cambriolé bu ko defé mo ñeu dimbali nit ñi daal ci def la koy def ngir yalla lool mën ta nek manam mi nga mëna def ngir yalla faaw mu nek lo xamantene lu manam du nek lu haram comme masalan xey liggey yi di manam te liggey ba dagan lool mën nga ko def ba paré wut ci ngeureumal yalla waye amma li nga xamantene manam dang ko de mam bi xey nonu rek liggey yi sakko ci ben manam yalla taxut daray yalla taxut manam lool bu boba amo ca bakkar waye amo ca darat manam ci kaw lolu buñ nan liggey masalan liggey jaamu yalla la manam ci charte bobu lay nekké jaamu yalla manam du liggey yu ñepp moy jaamu yalla de dedet da am ñu seen liggey ne jaamu yalla ak ñu seen liggey nekul jaamu yalla manam ci charte bi nak mom moy mu nekk d'abord lo xamantene lu yalla gëreum la manam lo xamantene nekul lu haram ñaaral bi ci def ba fara mu dali wara nekk lo xamantene dang koy def ngir ay yene manam masalan dama koy def ngir am lo xamantene dana ci dundul sama njabot dina ci dimbali ay nit dina ci meuna genee azaka dina ci meuna manam nga am ay yene ci ginnaw lo xamantene yalla moy tax moy nekk ci ginnaw lool yep waye amma dama koy def nonu rek parce que naturellement waye dama bëgg am alal manam lool mum du jaamu yalla manam lool dafa wara nekk lo xamantene luñu war di leral la manam kon lool yep bo lo ci meunta def rek yalla dana la defay benen bi nga xamantene legui nak muna mbax ta ciosanu hadith ba man ba ca jeexatalu hadith ba nak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dan lakin al ba'ithu sa'd ibn khawla waye nak ki nga xamne mom la musib mom la lu nit dal way mom moy sa'd ibn khawla radiyallahu ta'ala anhu manam ngir ne muna yarfi lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi makkah yenenti bi sallallahu alaihi wasallam da fay tuddu lol ci mom mam du tuddu ba xam gogo andal ne bi tislu lako dal ngir ne makka la genné aduna té manam bu dafa worona manam té makka waruñu fu wona dëkk ñom ginnaw buñ fa juggé manam amutuñu won droit dëkk fa légui nak Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan ne babu ma yunha min al-khalq 'inda al-musiba muna babu buntu ma yunha lañuy téré min al-khalq ci ak wat manam wat sa bop andal musiba fof manam bu musiba dalé manam mi nga xamantene mom moy di wat manam hadith bi nga xamne mom Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bi indi dina tektale yeneen mbir manam ñett mbir yo xamantene li tektale manam yo xamantene yu haram la waye fi ni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da fay tudd li nga xamantene manam imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala da fa tudd li nga xamantene mom moy li ci gëna garaw te mom moy watu manam dem ba nga xamantene nit ki day dem du buddi karaw bi manam ngir ne du buddi karaw bi wala muy dag karaw bi ngir ne da fa am lu ko nakari manam wala bok musiba mom moko dal wala bok mbokam ak genn aduna ak yu mel non kon lolou yep doy dugg ci buntu manam li nga xamantene mom moy jikko yi mu jaram moy ci nduko ak mu doxal ni nga xamne ñom ñoy doxal lu jaar li yey manam jamono ceddo yi ñom yoy lañ dan def te yoy nak nitul islam yi ñom dañu wara jombu bir yoy te dañ ko wara wutel man dañ ko wara wuté te dañu wara jombu la seen bop yoy doxalen mune qala bil islam muttasili fil awwal kitabi ilayhi hadath wa qala al-hasan ibn musa wala man fi li ëpp ci ñi nga xamne ñoom ñoo solo taxem bi manam doon al hakam ibn musa mom lañ wax na qala lañ jëfëndiko amna nak fi yeen riwaya yo xamantene da la hadathana hakam ibn musa way li wër ci sahih bi mom moy qala al hakam ibn musa lool nak imam al bukhari rahimahullahu ta'ala su koy faral di indi moy ne layewul wax ji manam lool nak amana li nga xamantene mom motax mom moy al qasim ibn mukhaymara bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam ci hadith bi fi ni mom motax waye ne mom motax waye nak mom ala kulli hal sikala ndax dafa am ñuy wax ni saduq la waye li nga xamantene mom moy li gëna wër ci ay mbirum mom moy sikala imam al-hafiz ibn hajar sah rahimahullahu ta'ala dafa ni sikatu fadil al-imam al-hafiz ibn hajar mun sikatu fadil manam ku deugër la té borom yi ngeneel la manam te lolou kon day deugural manam te al-hafiz ibn hajar day dajal ni wax di gënu bari bu noté lol manam te day gis ni bari bari dañu wax ne siqala mom abu khatim ar-razi saduqum siqa manam al-mizzi tamat saduq siqatum saduq yoy la wax manam ku woor la ku deugural ay mbir la kon imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala bu waxe ne manam bu indi hadith ni ngir mom ni motax te fi rek lako indi tamat manam lol mom la ñenn ci borom xam xam rahmatullah ne amana lol mom motax waye amana li nga xamne mom moy deug deug li tax moy ne al imam al hab imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dafa wax fi wa qala manam ngir mi muzakara la solo we hadith bi manam imam al bukhari day def lol manam hadith bo xamantene ci yoonu muzakara lako waxe motax ñu indi ko mu nek hadith bo xamne muallaq la waye imam muslim solo na jëmmi hadith bi waye dafa ni hadathana manam du gis ne kon hadith bi mi ngi ci sahih imam muslim mu hadith kon bo xamantene ala kulli hal hadith bu wër la denga kon lolu manam kon mbir non la wallahu aalam am benen mbir bi nga xamantene tamit manam lolu tamit amana mom motax manam moy wax ji manam dañu japp ne wax ji daf ko yamale ci imam sayyidina abu musa al-ashari radiyallahu ta'ala waye te jeexital ga dinañ gis ne sayyidina abu musa al-ashari radiyallahu anhu askana lana wax ji yeralante bi sallallahu alayhi wasallam ndax imam al-bukhari tamit dinay wax def indi hadith mu nek muallaq manam fekk lim ci djublu moy daf la bëgg wax na hadith bi mawquf la motax mu dal diko wax daf muallaq waye te jeexital ga askana lana ko yeralante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waye du lo xamne wax la waye jëf la comme ni nga xamantene non la koy gisse legi insha allah taala kon mu ne wa qala al hakam ibn musa te mom moy ibn abi zuhair al baghdadi rahimahullah taala mom abu salih mo daqatal mi ngi nadna 232e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qala hadathana yahya ابن حمزة تمام يحيى ابن حمزة ابن واقد الحضرمي رحمه الله تعالى أبو عبد الرحمن مداقن تلم جوا الشام ودمشق رحمه الله تعالى مني جن أدنى سان بيجم أنا جن أدنى سان كتر من جاف سان كتر من بيجم أنا جن أقعد دين تبي صلى الله عليه وآله وسلم من عن عبد الرحمن ابن جابر تمام عبد الرحمن من جا ابن يزيد ابن جابر الأزدي manam mam jabir du mamam la manam na abdurrahman ibn jabir ibn abdurrahman ibn yazid ibn jabir la al azdi rahimahullah ta'ala abu utba moy daqatalam as-sulami mom tamul wa damask la wa sham la rahimahullah ta'ala min genat na 153e ane ginnaw gadda yende bi sallallahu alayhi wasallam an al-qasim ibn mukhaymira manam mom ki mom la wax ji wute ci mom manam ndax ci rijalul bukhari la bok wa wala det waye li gëna wër moy ci rijalul bukhari la bok manam ngir ne imam al bukhari rahimahullah ta'ala solo na haditham fini amma ñen ñi dañ doon duñ ko boole ci riwayatul bukhari maam ci goor ñi nga xamne imam bukhari day solo da len di solo hadith lutax parce que dañu japp ne hadith bi imam al bukhari indi wu ko ngir laye ko waye buñu xolé ne dañuy gis ni carrément que ni imam bukhari daf ko laye manam sino doon ko won indi ni ak xallal gi ñaare buñu faral di def muallaq du doon faral di defé ni talib bu melni muy abu urwa al kufi rahimahullahu ta'ala mom nak wa kufa la kon day gis ni ci kaw wa damas lañ ñom ay wa sham lañ waye fi ci mom mi la tambale wa kufa yi manam ñi becc suuf ñi ci dess wa kufa lañ rahimahullahu mom mi ngi genn adna 5e ane ginnaw gadda yentu bi sallallahu alayhi wasallam mun hadatha moko neta no qala hadathani abu burda tabi musa te mom moy abu burda mom moy dakantalam te mom dañuy wax ne turum al harith la amna ñeneen wax lañ amna ñu ne amir wala mais li gëna ci mom moy harith te mom abu burda nak la gëna ci yow moy dakantalam abu burda ibnu abi musa al ash'ari radiyallahu ta'ala ma mom mu ngi gane genn addo 103 ane ginnaw gadda yi sallallahu alayhi wasallam di wa kuba mune no qala mune waji'a mitluna manam amna febar na febar gu metti abu musa moy baye abu musa sayyidina abu musa al ash'ari radiyallahu ta'ala mu abdullah ibn qais ibn sulaym al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mom mi ngi genn aduna ci 44e ane ginnaw gadda yi sallallahu alayhi wasallam ni 42e amna sax ñu dem ba ci 53e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidina abu musa al ash'ari radiyallahu ta'ala anhum bokon ci sahaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam mune kon metti no febaron no wajaan febar bu metti waye fa khushiya alayhi manam fa khushiya mu dadi sax xam alayhi ci mom manam mu dem sax ba nga xamantene danaka dafa xam manam xel mu muru manam ngir wax metti wara suhu te bopam fi hajri mi ngi ci lupu imra'atin jigen min ahli bu bok ci ñoñam manam jël bop bi tek ko ci bop manam lupu ki nga xamantene manam kenn ci jigenami ci wa njabotam lañ muna falam yastati' te amul katan an yarudda ci mu dello manam mu dello alayha ci mom shay an dara manam munu ko wax dara tellement que bop bi day metti falamma ba nga xamantene afaqa ci la manam munte wax ak mom waye falamma ba nga xamantene afaqa ci la ximmiliku qala muné ana man day bari un degna ñu man ci kep ko xamné bari ak degna min ci mom rasulullah ndawal yalla bi sallallahu alayhi wasallam manam kep ko xamné yenenbi dañ na ci yow sallallahu alayhi wasallam man dañ na ci yow manam ñom non la mel manam ku ye duñu amu ay masla yu bari yoy xamuñu ko ñom manam ku yenenbi dañ ci yow c'est parce que yow ku mata dañ ci yow ga manam te comme yenenbi alquran mom moko wax anallaha bari'um minal mushrikeena daadi ci tek wa rasuluhu yalla ci bopam degna ci bokale kat yalla yi yenentam tamit manam comme yenentam dama degna ci mom kep ku bax mam yalla ku mu den ci yow te ku yenenbi den ci yow c'est sûr que yalla degna ci yow sallallahu alaihi wasallam ku mu den ci yow c'est sûr yalla degna ci yow kep ku yalla den ci yow yenenbi sallallahu alaihi wasallam den ci yow manam yow bo deñul ti mom bo moy dul musiba da la dal manam lol nak mom motax li nak manam qaida bu mag la ci luñu tuddé al wala wal bara'u manam dafa am ben qaida ci l'islam bo xamantene bu mag la bu fondamental la moy lol lañu tuddé al wala wal bara'u manam mingo ak deñ voilà manam mingo far ak ñi xam far ak yalla waye cipp ku faru te yalla ba mbir mi leer ci mom nga deñ ci mom lolu nak ñoom sahaba ay radiyallahu ta'ala dañoo melon nono inna rasulullah nak ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam bari'a dañna min faliqa ci ki nga xamantene mom moy yuuxu manam di sara xolle di yuuxu ca kaw bu fekente ne nit ki dafa genn aduna wala bok musiba dal ko manam ñooñu di def lolu yalla mune yenen ci sallallahu alayhi wasallam dañna ci ñoom wal khaliqa manam ak ki nga xamantene tamit mom moy aji wat bop bi manam di xot di kete karaw gi diko dindi wala bok mu jek rek manam ngir woné ni amna lu ko metti mu watu carrément lolu amna leg ci yenn aada yi ño xamantene leg jigen ñi dañuy def lolu manam moy ni gis na ni amna lu leen metti dañuy nelu manam wala ko rawat na bu fekke tan la am ko genn aduna wala yu mel non lolu tamit yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne yalla dañ na ci ñooñu lolou mom motax manam dindelu nono sax manam ngir ak musiba wala ngir ak nakar lolou hatta nelu moy wato bula zero wala manam lolou musiba bu reuy la lolou tax ñu boole ko ci ci li manam li yenenbi sallallahu alaihi wasallam nan masala manam non tamassul gogo manam mom moy tamassul mom moy di dag ben ciir ci nit ki ngir bugal ko wala bok ngir ñaawal ko wala ngir nakar ko wala bok nga dag ko non rek ngir metti sal ko wa shaqa ak ki nga xamantene tam mom moy xott yeri manam ki xott mbubu yeri manam koku muy ñett ñi ñep yalla yenenbi dañ nekk ci ñoom sallallahu alaihi wasallam manam lool limi tekki nak li tax kon imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi bul wax ji ci buntu bi manam indi hadith bi indi wax ji limi tekki moy dafa fekk ne ñooñu ñett yi bi ci gëna graw moy ci dem bay watu parce que yeneen yi ci def yépp nit ki mën la ko def manam ni rek instantanément mais dem ba watu ba nelo ba ki ba carrément ba mu jeex loolu pour nga mën ko def il faut nga lucide manam il faut sa xel nek manam lolu mom motax mu indi ko manam ba pare hadith bi imam bukhari buntu bi hadith bi rek ni ci indi lolu day tek la ni hadith bi manam daf ko indi ngir laye ko waye le fait que mu ne wa qala manam mom limi ci wax mom moy mu daf fek ci muzakara lako jele waye jele wuko won ci jang wallahu aalam imam hadith bi imam bukhari fi rek lako indi mom muslim ni hadith numero 104 ñaar yon mom abu daud en nako hadith numero 3130 mom an nasai in nako hadith numero 1861 ba 1861 1863 1865 1866 mom numa den nako hadith numero 1586 mom ahmad ibn hanbal mom indi nako jurom ñenti yon hadith bi wa sahab kutubu sita ñom ñep in nañ ko bam def imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' muné babun laysa minna man daraba al-hudud babun bunte ngini bo xamné day wax né laysa bok nekut minna di bok ci ñun man kep ko xamné daraba da fay door al-hudud lahi manam ko xamné bu amé lako nakari wala bok nit ci genn aduna day mbek bopam manam di door lahi koku bokul ci ñun té lolu tamit dafa bok kon ci yi nga xamné yaronnabi sallalahu alayhi wasallam daf koy wax ngir woné gravité bi nek ci lolu té yaronnabi sallalahu alayhi wasallam lolu tamit bok na ci li ngay xamé ni ñi xamé wé kaba'ir manam bakkar yu magi moy yaronnabi sallalahu alayhi wasallam né li ko def bokul ci ñun manam lolu mandargala buy wone lolu du bakkar bu ndaw bakkar bu mag la parce que li tax yaronnabi sallalahu alayhi wasallam déjà voué la manam né yow man bokuma ci yow dañ na ci yow lolu moy ne la nga def lu reey la te li ci yépp ci la bok lolu tamit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf koy wax ngir leral manam ne lolu lu reey la waye tektelawul ne nit ki yéfer la manam limi tektel rek mom moy def na bakkar bu mak te bokul ci dulut ñu mat ni manam bokul ci ñi nga xamne ñom ñoo tek seen yoon ñom ñoo tegu ci yoon wu baax ñoo ñi nga xamne ñom ñoo tek seen tank fi nga xamne moy sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bokko ci ñooñu lool la wax joju di tekki comme niñ ko leralé won waye masalan ñi nga xamantene ñoom ñoy khawariji ak mu'tazile masalan ñoom genre khalifi ñoom dañ ci sukkandiko di tekkale ne waajo di jenn ci l'islam manam tek nak na loolu tekkale wut loolu loolu tawal lu sunnat wal jamaa ñoom labu da dañuy faral di leral manam bu ñeké ci yémi né dañuy leral né ha attention djublu wuñ ci nek ko def yéfir la manam loolu manam mu leer muné kon qala bi isnadul muttasil fi al-kitab li hadathana muhammad ibn bashar te mom moy bundar moy muhammad ibn bashar ibn usman ibn daud ibn kaysan al-abdi rahimahullahu ta'ala da kan tam ne kon abubakar di wa basra rahimahullahu ta'ala di serignu imam al-bukhari waye serign la tamit ci wa ashabu kutubu sittah motax mom ay haditham manam mom ñepp wa ashabu kutubu sittah ñom jangé nañ ci mom ba pare jël sen hadith indi ko ci sen téré solo ci mom directement mom mi ngeen aduna 167e ane genn aduna 252e ane ginnaw gadda yantum sallallahu alaihi wa sallam mun qala hadathana abdurrahman mom ibnu mahdi imam bu mag bobu rahimahullahu ta'ala moy abu sa'id al-ambari abdurrahman ibnu mahdi al-lu'lu'i bi wa basra genn aduna 135e ane genn aduna 198e ane ginnaw gadda yantum sallallahu alaihi wa sallam mun qala hadathana sufyan te mom moy ibnu sa'id ibn masruq as-sawri manam sufyan ibn masruq as-sawri keur abdurrahman ibn mahdi la genné aduna manam talib bobu ci keurum fofu la genné aduna 661 ane ginnaw gadda yantu bi sallallahu alaihi wa sallam mi ngi won gadda aduna nak 97 ane ginnaw gadda yantu bi sallallahu alaihi wa sallam muy imam bu mag mom adu gibbi gi mu genn aduna ci la kan gane aduna muhammad ibn salam al bikandi mom ibn salam muhammad ibn salam bu salam salam al bikandi manam mo ne an al a'mas kon sufyan ibn sa'da sawri kon ngey gis ne wa kufa la gaaya ngok manam wa basra abdurrahman ibn mahdi wa basra sufyan ibn sa'id as-sawri bi wa kufa sufyan ibn sa'da sawri tam bok na ci ay limu ragne ko mom moy cyallale bu mu ne manam ni ci fuf ñep sik neeku ci ñu deugar la ñu wër la ndax mom du solo luul ci ku wër manam lool bok na ci ay mandargam mom mansour ak nur mu'tamir shouba ibn hajjaj imam malik ñom ñi mom ku ñu solo ci yow rek manam daanaka jarul ngay seet say bir seen bir manam ñoñu ñu deugar la wala manam de mam ngir rigeul bu mag biñ andalon ci lool han tanel a'mas ci mom moy sulayman ibn muhran al asadi al kahili rahimahullah ta'ala moy abu muhammad di wa kufa ciosanam di wa tabristan ci mom moy ciosanam mom mi ngi gëna aduna 61 ane genn aduna 145 ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wa sallam an abdullah ibn murrah manam te mom moy abdullah ibn murrah al-hamadani al-kharit fi di wa kufa rahimahullah ta'ala genn aduna 100 ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wa sallam an masruq te mom moy imam bu mag bob masruq ibn abdurrahman al-hamadani al-wadi' niko wax ibn al-ajda'am rahimahullah ta'ala ngir bayam abdurrahman dagn koy wax al-ajda' abu aisha moy daxam salam al-hamadani rahimahullah ta'ala di wa kufa nekon qadi bu mag fofu rahimahullah ta'ala mom mingi genn aduna 102e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom mo don atté imam sayyidina ali karamallahu wajhu ak yahud bu masruq bi la won manam bi yahud bi ñewé munuy ko ya aba munu assalamu alaykum ya abul hasan nuy ko assalamu alaykum abul hasan sayyidina ali mer mun ko yow da nga fogné parce que yow ya amirul mu'minin ya khalifa julit ni manam comme genre bourou empereur bi ko motax nga fogné amulo droit taxaw fi ñu atté la mune ko dédé du lol dé li tax mom moy man ak yéhud bi ñu ñëw ñun ñaan ñëpp ñu war ñu atté nga dima nuyu dima péral nuyu ba paré naan ma ba paré dima jox dima tu wowe sama dakantal lol lay mer waye dëng ñu manam ñu tégg leen ci ki wi ñu atté leen atté bu subhanallah yéhud bi né non man kay diiné di dina ci dugg parce que diine ji mom moy act manam moy djup rek lañu set non wa manam moy djup rek lañu set gis nga andak manam mom masul xamna geddu sayyidina ali xamna karamallah xamna li yenen bi wax ci mom yeb sallallahu alaihi wasallam xamna gud manam lepp xamna ko ci mom andak lolu yeb biñ ko waré atté yoor bi ñew te yoor bi yéfer ñom ñaar ñu am luñu atté manam lolu taxul mu né damay favorite amul favoritisme act deug rek manam parce que deugu yalla rek la mom am abdullah mom mu jël ci sayna abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala mom talibul mom ben solo nek lu bari ci mom ak sayyid aisha radiyallahu anha mom sayna abdullah ibn mas'ud ibn rafi'a al-huzali radiyallahu ta'ala mu abu abdurrahman mom wa ko la radiyallahu ta'ala anhu mi ngi genn aduna 32e ane ginaaw kadda yenenbi bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ani nabi mu jël ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala mun laysa minna bokku ci ñun man kep ko xamna darabal khuluda day door ay lekh wa shaqqa ba bari di xar al juyuba manam baati yeri wa daa muy wote wo bi daawal jahiliyati ci wote jahiliya manam waaw manam waaw di wote wo ci cedo yi di at wala ak yu mel non rek de nga mbolam xetu baat yo xamantene dal imam yu ko yu metiye wala ak mbolam kaddu yi nga xamantene jaadul lolu kep kuy mel nonu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam dafa ni kon bokulo ci ñom buntu hadith bi gisone nagn ko ci suñu jotaay bi wessu Imam Bukhari rahmalahu ta'ala indi won ko hadith numéro 1294 dina ko indi wat legi ci kanam 1298 moy hadith bi ci tagu inshallah ta'ala indi nako tag dina ko indi wat tamit hadith numéro 3519 Imam Muslim nako hadith numéro 103 Imam Tirmidhi nako hadith numéro 999 Imam An-Nasa'i nako hadith numéro 1860 ak 1862 1864 Imam Ibn Majah nako hadith numéro 1584 Imam Ahmad ibn Hanbal nako hadith numéro 3658 4111 4215 4361 4430 man ñu gis ne kon wa sahab kutubu sita ñoo ñu ñu ko bam def Imam Abu Dawud as-Sijistani rahimallahu jami'a wana babu ma yunha min al-wayl wa da'wa al-jahiliyyah 'inda al-musibah manam muy leral Imam Bukhari day sa def jël ben hadith manam diko indi ci ay buntu yu bari wala mu xaje ko donte dañu jégué wanto manam ngir leral ngir bañ ben mana rëcc na ci manay hadith bi mune babu buntu ma li nga xamne yunha def nako tay rek menal wayl ci wo ak taskare nan wu ya yoy tay ñu de nan alku nanu taskare ñeel nañu nangam wa da'wa al-jahiliya manam ak wote wote jahiliya manam di wax yo xamantene waxu ci ndola ngal musiba fa bu musiba amé té lool bokku na ci masalan di wax jo xamantene ay saga la wala yu mel non ngir ne da fay faral de nek nit ño xamantene dafa am nit ño xamantene tammu gi ñu tammal seen lamne lu ñaaw lool mo motax bu ñu amé musiba bu len dal tamit da ngay gis reflex bi ñi jikko am moy seen wax ju ñaaw am ma nak yi nga xamantene dañu tamal seen bop wax ju rafet manam ñooñu bu musiba amé tamit wax ju rafet lañuy tam ha loolu mom motax kon li nga xamantene mom bok na ci njariñal tamal sa bop wax ju rafet rawatina di tuddu turu yalla ay subhanallah ak la ilaha illallah wala alhamdulillah wala allahu akbar ak yu mel non waye tamal sa bop lu bon mom lu yalla nañ ci yalla musal kon manam amma tarjuma bi nak ci al riwayat al kushmihani ci fahe bi manam tarjuma bi ak hadith yeb manam dafa rax waye ñew na ci yeneen ñi nga xamne ñom ñoo solo sahih bi yeb ñom indi nañ ko kon lool day tek lene saxna ci sahih bi Imam Bukhari rahmalahu ta'ala indale won nako la qala bil isnad muttasil fi al kitab li hadathana Umar ibn Hafsin moy Abu Hafs Umar ibn Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiyah an-Nakhai mom comme ci niñ ko gisse won ci bayam rek la solo han rahimahullahu ta'ala mom wa Kufa la niñ genn adna 222 ane ginaaw gadda yende bi sallallahu alayhi wa sallam ne qala hadathana abi san bay mo netali te mom moy Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiyah ibn Malik ibn Kharith ibn Salabah ibn Amir ibn Rabi'ah ibn Amir ibn Jusm ibn Wahbir ibn Sa'd ibn Malik ibn an-Nakhai marana an-Nakhai di wa Kufa rahimahullahu ta'ala mom mi ngeen gane aduna 117e ane genn aduna 194e ane ginaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam wa Kufa la mun qala hadathana al-A'mash gis nañ ko leg moy Sulaiman ibn Mihrana al-Kahili an Abdullah ibn Murrah mom gis nañ ko leg tam wa Kufa la an Masruq moy ibn al-Adda gis nañ ko leg rahimahullahu ta'ala moy wa Kufa moy qadi bu mag bobu an Abdullah moy ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala mun qala wa hna an-nabi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam laysa minna bokul ci ñun man kep ko xamna dara ba day door al-khudura lahi wa shaqqa muy khar al-juyuba wa shaqqa ak khar al-juyuba mbubu yere manam batu yere wadaa muy wote wa bidaa wal jahiliyyati ci ay wote jahiliyyi reeri manam koku bokul ci ñun te manam kon lol day tek ni yenen debi sallalahu alayhi wasallam dañ nek ñom gisoon nañ hadith bi legi taxri bi ne wa xam ko tubu ci te ñom ñep solo nañ ko mu dess non Abu Dawud a Sijistani rahmalahu ta'ala mune babu mu rahmatullahi ala jami mune babu man jalasa indal musibati yu'rafu fihi al-huzn babu buntu man ko xamantene jalasa da fay tok indal musibati fa musiba yu'rafu ñuy xamé fihi ci mom al-huzn ak tis manam mom moy bu musiba amé manam nit ku musiba dal mu daali tok ñu wara mëna xox manam ñu gis ko rek xar gis ci xar kanam gi rek mëna xamé ci mom ne ki di amna lu ko metti manam amna ak tis bu ko dal lolu nak dafa nek dafa bok ci nit manam lolu da bok ci nit Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala waxu lan moy ak bi fi dam ko tuddé non rek daali tok manam ngir yeglé né lolu mëna nek wayé manam ndax dafa bok ci doomu adama té dina gis manam ci hadith bi mi indi dina ci indi réponse bi tontu bi te mom moy né yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañ ko gis ñu mëna xamé ci mom né ki di dafa am tir bi xew xew yoy amé manam loolu kon mom motax Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala manam ci ci bir hadith bi ci la léralé li nga xamanteni mom moy atté bobu من قال بالإسناد المتصل في الكتاب لي حدثنا محمد ابن المثنى تمام أبو موسى الزمن محمد بن المثنى من عبيد بن قيس بن دينار العنزي موي كون كي أبو موسى بما محمد بن المثنى بي سانك جسن بندار موي محمد بن ابن بشار جسن كو سانك momok mohammed ibn musanna bi ño bok at biñ dudd ño bok at biñ genn aduna ño bok ay talibé ño bok ay serigne njangé ño bok fiñ dekkon ño bokul lepp de nga rahmatullah alayhi mo tax hafi mu hadjar rahmatullah taala daan mohammed ibn bashar ak mohammed bo bari ño bokku dum mohammed lañ dudd manam ño bokku lepp wala motax ba ñom ñepp tamit seen ñom ñaar seen ay hadith yi wa sab gudu bu sita solo lañ leen manam ba pare ay serinu ashabu du musita lañ directement ñom ñep ñom ñaar mota hafi mu hadjar rahimahullah taala daal ni ñom ñaar ka fara sayrihan comme ñaari fas yu ñu lekkele manam ñuy dawando ñuy daw manam ñom ñaar ñu nuro ño bok lepp mota imam zahabi rahimahullah taala daal ni ñom ñaar ñu manu lañ ñu bax lañ ñom ñep seen wax bepp nako nangu ba mu dess lu kenn ci wax ci moromam manam lool rek ñul nangu manam di ay mat ñaare ay mat dañuy faral di am di diirante baga yo xam nga bo xolé bu fekke yeena bokk lepp parcours yeena bokk lepp manam diirante wa boowa leg leg diirante baga day yomb seen digeunte rahmatullahi alayhi wa sallam mom motax ñu gëna addu mom tamit comme que 167e ane gën addu 252e ane ginnaw gadda yantim sallallahu alayhi wa sallam manam ci motax ci at bobu bakkar tamit keneen gën na ci addu ci imam yu maggi mo yaqub ibnu ibrahim ak dawrakhi manam mom tamit serigne ñoom Imam Bukhari ñun ñep ñoo bokk at biñu genn aduna manam ñoom seen serigne la ñoom wa sabu tuku ci tañum ñep de nga momuna qala hadathana Abdul Wahhab tamo moy Ibn Abdul Majid Ibn Salt al-Basri mom da wa basara la rahimahu ta'ala moy Abu Muhammad al-Thaqafi moy da xantalam mom wa Baghdad la ginnaw gum tamit mu nek wa basara rahimahu ta'ala mi genn aduna 108e ane genn aduna 184e ane ginnaw gadda yende bi sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Yahya tamo moy Ibn Sa'id dedet an najari dedet yahya ibn sa'id ibn qais yahya ibn sa'id ibn qais momo amadina la wa madinatu munawwara la ala sakinah hadhum salatu wassalam qadi la fofu rahimahullahu ta'ala min ganad 143 144 ane ginaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam mun qala akhbaratni amra té moy amrata bint abdurrahman al ansariya rahmatullah alayhi moy talib sayyidat aisha bo radhiyallahu anha yag taw taxo nak mom mom muy genn aduna 98e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa madinatu munawwarah ala sakinah afdalu salatu wassalamu qala sami'tu aisha wa ummu mu'minin radhiyallahu ta'ala anha bi sahna yenenbi sallallahu alayhi wasallam as-siddiqatu bint as-siddiq at-tayyibatu bint at-tayyib رضي الله تعالى عنها ام عبد الله الحميرة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم جن عندنا 58 سنه جنو غدا دو بلاصه نمكو روب في باقي الغرقد موي باقيا فوفو في مدينه المنوره على ساكن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه موكو جولي رضي الله تعالى عنها لما مولا با خا مو بوك تامت سي نيغا خامتاني نيوم نيو مكسيروني موم ريك موي جيجين دو بوك سي جوروم ñaar ñi ëpp ci saaba ñu solo ci yenenbi صلى الله عليه وسلم wala 2210 hadith mom moy sahib lu mu solo ci ay hadith radiyallahu ta'ala anna qala lamma ba xamne jaa dikna nabi yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam qatlu rayt ibn kharisa manam boomu ibn kharisa moy sayyidina zayd ibn kharisa radiyallahu ta'ala moy sul sahaba bi yenenbi bi alquran tuddu turum moy zayd radiyallahu ta'ala moy soppe yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wajasa moy ibn abdul muttalib manam li nga xamantene bayil taxla ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mun wabnu rawahat moy abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu moy shayr way kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu mag bobu di taggu kat yenenbi bobu sallallahu alayhi wasallam manam bi nga xamantene ci lañ né boom lañ ñen manam day gis né famu nekkon ci Madina su da wax na ah ñu ngi boom di wi di je boom lañ ko mi ngi di boom lañ ko manam mudlima ndo leen nonu parce que dañu yoron raaya gi mo Seyna Zeyd ibn Khalid radhiyallahu anhu jël raaya gi manam dem di xex mo xawatu mukta han dem di xex ñum ñu boom ko mu daan ci loxam Seyna Jaafar jël radhiyallahu anhu xex xex bo ñu boom ko mu daan Seyna Abdullah ibn Rawah radhiyallahu jël ba ñu boom ko Seyna Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala doga jël waye mom mu daal di gagné nak dem nak xex ba gagné lolu nak yeralti bi sallallahu alayhi wasallam bi mbir mi amé mu netal mu ne len boom nañ du ray nañ du ray nañ du leng gis nak mu ne yu arafu neena wa ana ta fek man anzur ma ngi mu ne nak neena wa neena jala sax neena mu tok yu arafu ñuy xammi fil fihi ci mom al huzn ak pis manam ñu xol ko mu gis na sahaba bi radiyallahu anhu manam ñi dañoo takkon ci mom do Seyna Zeyd ibn Harisa radiyallahu anhu moy ku mag koku ci mom nga xamantene mom la gorelon han mom jaamum bobu nga xamantene manam jaam la bu ko Seydat Khadija radiyallahu anha mayon ba nga xamantene mbokami dañoo ñew comme mom fu mu dëkk ay bour la nu ñu ñew ne ko né né finalement dañ ko bëgg jël ci ñu né ok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laaj leen ko rek mom su bëggee dem bu boba amul dara luma ci laaj parce ñoom dañu ñewoon ala lo bëgg ni jox lako pour ko délo ñu suñu doom lo bëgg yeenu sallam ne laaj leen ko moom su bëggee dem rek baax na ñoom ñu contane yaakaar na jeex na mbir mi moom dossier bi plié nañ ko c'est à classer bi ñu ñëwé ci kanam yeen ci moom laat ko mu ne leen mukk man kay yeenante bi sallam ki ni mu baaxé ci man ah ki kay duma ko ki kay duma takali ko ak moom baleen ma fi rek ngir yalla rek balen mo fi djub djoli nak riis yenenbi sallalahu alayhi wasallam tax mu dem ci kaaba ga daal na yeglen mi legi gorel nako ba pare jappé nako sama dom def nako sama dom na zeyd bobu nak rabbiyallahu ta'ala mom la budé sayna jafar rabbiyallahu anhu mom la waxon né dag ma nuru ci djëm ak ci jikko wala manam bimu djugé ba pare mu bégo lol xamul sax né ndax liñu gagné won khaybar la waru bék wala li Seyna Jaafar radiyallahu anhu djugé won habasa ñibisi ci loolu la wara contane manam muy do muy bayam manam bay la ci mom nek ci diiné l'islam loolu nek lu reuy ci mom ak Seyna Abdullah ibn Rawah radiyallahu anhu moko daan tag moko daan défendre manam bokkon nak mo Seyna Hassan ibn Sabir radiyallahu anhu ak Kaab Zuhair radiyallahu ta'ala manam nga xamne dañ ko daan tag diko di dañ daan hein wax di del wax ay di contre yefi hein dom bayam da abi talib wa dom wala manam dom bayam la manam dom bayam la Jaafar ibn Abi Talib di dom bayam wala muy mat ci Sayyidina Ali wa kay lol la jazakumullahu khairan manam mune kon mu gis ñoo ñepp gennalo aduna ci bis bobu neena yo neena ñu xol yenenbi sallallahu alayhi wasallam yo arafu ni xamme Allah fihi ci mum al husn at tis wa ana ta fek man anzuru ma ngi xol min fa'iril babi ci xar buntu bi manam moy buntu bi soko ubbe bo ubbe buntu bi ni dafa am ben xar muy am fi neena ma ci xol ci digeunte bi neena manam mi ngi ci nam mu ne shaqal bab moy xar buntu bi fa ataahu neena mu digge ko rajulun ben way fa qala mu ne ko inna nisaa jaafar naka jigeeni jaafar de radiyallahu mu ne wa zakara manam mu wax nan seeni bi wa zakara mu tuddu bukaahu na seeni joy nan ñom de fi jigeen ñangay joy rek fa amarahu mu tere ko an yanhaahu na ci mu tere manam fa amarahu mu digge ko an yanhaahu na ci mu tere len ko manam liñu xamé ci li moy né du won joyu simple parce que bu doon joy rek yeenbi sallallahu alayhi wasallam doon ko won téré mais liñ ci li doon rek moy joy la yu and ak yenn ci liñu yi buntu yi ñu rombu hein lool mo motax néna fa dhahaba néna mu daadi dem su moto pa ataahu mu daadi koy dikkelu ak saneta ñaar yoon lam yuti'nahu né top ñuko dé manam ñom daal dégg luñ ko wala wax na daal waye dégg luñ ko fa qala yanabi sallallahu alaihi wasallam unuhunna terelen len ina hunna terelen len melen buñu ñu bayyi façon joy yi ñi def fa ataw mu dal ko dik an salisata ñettel bi fa qala qala mun wallahi watna ci yalla ne la xad deug deug galabana galabnana not nañu ya rasulullah yon doon yalla sallallahu alaihi wasallam jigen ñi not nañu manam waaw lool lool lañ mënti wax waaw du ndeg ñi ngay yuuf rek ne manam di ngay joy nga xam dañe dañ koy téré fa zaamat mu daali wax ne anno naka mum ko taala da boone manam sayyidat aisha radhiyallahu anha neena bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf ci atek ne fakhsu nga sorti nga ngeen tassare na ngeen sorti fi afwahinna ci seen gemini ak turaba suuf manam jël len suuf rek duggal ci seen gemini manam bu ko defé ñu nopi yenenbi sallallahu alaihi wasallam du ci li rek la wax lu melni amna fenen tamit fu mu doon wax mais lool moy astura ba fi wujuhil wala fi afwahil madahina moy tagkat yi fu ñew rek waaw sa baye diw mu ne diw ni ngi diw ku def loolu jël leen suuf ngeen duggal ko ci gemmi ngi waaw moy geewal yi rek ci seen xew yi su amé nga xamne wala bo ñu gis la nga ñew rek ñu daali laacc ki mom ki borom xew bi kana ñu ne moy diw nu mu tuddu nangam nu mu sante diw ah koku bayam ku ñu wax rek ñu baxna leg ñu daali remonté filial bi daali dem lolu ku def lolu di wax di tag di yow sa mam yeena ndax nangam yeena li yeena la jël leen suuf wala ay xeer ngeen door ko ci seen jëmmi manam ngir graw manam lo yenenbi sallalahu alayhi wasallam xolal yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak nimu yaako yermande ak nimu beuri yermande bu deme bay wax na nañ def lolu lolu lan lay tekki moy mbir mom mbir mu graw neena faqultu neena bamu de bamu waxe lolu neena neena arghama allah manam arghama moy limi tekki moy na djel manam na takal wala allah yalla am faka sabakan lam tafal defo ma amara limu la digal manam sayyidat aisha radhiyallahu anha moko wax nako maniko mi yow dal yalla takal sabakan manam lolou dagn koy wax nit arab yi dañuy faral di jeufandiko baat bobu manam ngir wax ne yow dal ya yow dal ya doy war rek lam tafal wala bok yow dal ñak nga manam ku yow dal ku yow dal ñak nga moy lan parce que lolu manam mom moy nit ko xamantene da doon wut dara par exemple di wut dara ladj bu ladj manam ladj lam bëggono japp ba bakkan bi laal suufi manam bu tudde door do suufi mo tari ba yara ak ñoyam manam su suuf sa loxoy laal lam suufi day mu ne lam tafal defo ma amaraka lim la digal rasulullah dawal yalla sallalahu alayhi wasallam manam yow non seulement jolo souf dugal fi gemine yi walam tatruk te bayiwulo rasulullah dawal yalla sallalahu alayhi wasallam min al anae manam ci choono manam bayiwuko mu muccu ci choono ba pare ngi ñew tout temps nan ko wa gaay xam nga lolu da am nañu koy def manam ño xamantene ñaare manam dañuy ñew dila wax rek nan la ñom diiw ñi ngi def le mais ci alors que bir bi insuffisant ke rek mo ne len mais yeen li est ce que jaaduna li baye len li wala li baxul waye ñew di manam dañuy boole rek dañu mëna boole amna nit ñu mel nonu ñoo xamne dañu mëna boole dañuy yalla ni yalla sam wala sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha wax ko lool kon dañuy gis imam bukhari li tax mu ne hadith bi mom moy lim wax ne jalasa yurafu fihi al-husn manam dafa tok mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam tañu xamé ak ci ci mom hadith bi imam bukhari nak man kon lol da won mom tis gogul dafa bok ci nit ki manam mo amna mbir yo xamantene bu jare tis nga am tis manam bukhari nako andi war hadith numero 1305 ak 4263 imam muslim nako hadith numero 935 mom an-nasai nako hadith numero 1847 imam ahmad ibn hanbal nako hadith numero 24313 ak 26363 kon ñu gis ne hadith bi wa sahabu ko bokk te ñet rek ñoko ci moy imam bukhari imam muslim imam an-nasai amma imam abu daud imam tirmidhi ak imam an-nasai ñom ñep indi wuñu ko rahimallahu al-jami' من قال بالإسناد المتصل في الكتاب لي حدثنا عمرو بن علي تمم ابن بحر قال الفلاس نعم عمرو بن علي الفلاس رحمه الله تعالى مم تبت تي سيرن وا صاحب كتب سيتي لا بوك مانام مم تبت وا صاحب كتب سيتي سيرن لا ديريكتومون تي نيوم نيب سولو نانتي مم رحمه الله تعالى ابو حسن الصيرفي الباهلي رحمه الله تعالى مم دي وا بصره ميغي ген ادونا 1249 مانا ген غانا ادونا 167e année environ 167e année genn aduna 249e année ginnaw gadda yentou bi sallalahu alayhi wasallam ko day gis ne presque ni mom at la ko ñom mohammed ibn musanna mu ñom mohammed ibn bashar ci at biñu gëne aduna waye amma at biñu genn aduna nak ñom ñokoy mujjii genn aduna han ñom yaqub nawra dawra qayma al an mohammed ibn musanna mohammed ibn bashar rahmatullah al jami buna qala hadathana mohammed ابن فضيل ابن غزوان ابن جرير الضبي رحمه الله تعالى من ابو عبد الرحمن الضبي وكوفه موم مام كون سيرينو عمرو بن علي الفلاح وا كوفه لا مام عمرو بن علي الفلاح مو وا بصره وا سيرينو وا كوفه لا رحمه الله تعالى من جنات 1994 من غنوا غدا يند صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا عاصم بن الاحول تبع عاصم بن سليمان الأحوال أبو عبد الرحمن مداقن تلم دنيو عبد أبو عبد الله دو البطري بيك قاضي ومكفوف رحمه الله تعالى مم وبصر الله من جن أدنى سكران دزم أنا سكران تيجاب سكران دزم أنا جناو قطع ينتمي صلى الله عليه وسلم أنا مم تمت بنك خوالة بيجي كسنا كون ما نام تالي بيبي كون سرني ما البخاري بي و بصر الله مم سرني مم و كوفلا و كوف سرني مم و بصر الله مانام ان انس بن مالك ان انس ويسرنا انس بن مالك بن نضر بن ضمضم الانصاري رضي الله تعالى عنه ما بصر الله موي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه من موغي ген ما غدا ادنا فكات لا تا غدا ين صلى الله عليه وسلم ген ادو 93 انا غيناو غدا ين صلى الله عليه وسلم مو بوك سي مكسرون رضي الله تعالى مانام انه قال من قانتا manam qunut la rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa sallam shahran wa hina jamuna gi nga xamne qutila ci lañu boome al qurra jankati manam ñu dina al qurra mu jankatu al qur'an yu magi manam buñ leen boome bi leen hein comme ni nga xamne moy wa xukal hein ñoo leen boomon mais fek yentu sallallahu alayhi wasallam yabalon leen waye mu ne fa mara aytu hein gisuma gisuma rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam khazina mut am tis khuznan ak tis qat muk asad mu gëna tar min ci jamono ci lool manam mom moy ñi nga xamantene ñoño gënona parce que sahaba yi radiyallahu anhum avant manam il faut dañ leen daan wax al qurra sahaba yi radiyallahu anhum dañ leen daan wax al qurra moy en jang kat yi wala motax abdullah ibn ubay ibn salul bi muy togn ki ñu sayyidna abou bakkar رضي الله عنه فكو شيخ الاسلام شيخ القراء باو باو جانغ كات ياغي واو ديكو مبالك مي ان فيت سي تورو تاغ فوالا مانام ا اك نافقي بين دون نان واي ني القراء اي موم ني دي سين بيري دا فا ري دا نيو ني ko jang kat yi keur xamul lu dior waaw ngir na dañuy jang alquran lu beuri lool mom motax am ay nitu alquran na dañuy jang alquran diko jangat di bay xat nek ci yoon xam xam lo tax ñu leen daan wax lool nan way gaay yu duñ tam kan ay biiru reey lañ dor ay biiru reey lañ wax ki nak daan ni leen motax bi leen yalla feñale ñu ne inna ma kunna nakhudu wa nalab ñun dal niñ doon def mo non rek dañuy foré xam waré nek ci mboso ci rumboulement bi rek non di bëpp dañ doon kaf rek di fo quoi yalla ne qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi wa ayatihi kuntum bi tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna fa an ta'ifatun mu'adzab an ta'ifa manam mu ne re alquran wacc nek mi wax le ne le est ce yalla yenen tam bi sallalahu alayhi wasallam ak aya bi ngeen di foowe han dañuy wax seen wax yi ba fara buñ waxe ñu neen ñu dañ doon kaf rek yu wax la neele yalla nak legi yalla ngeen di fo ko bo leen day kaf di fo wala ngeen di théâtre bi sketch wala ngeen di def leneen lu mel yalla ngeen di foy mais fi xam ngeen yalla mo ngeen di foy est ce yenen tam bi sallalahu alayhi wasallam ngeen di foy est ce ay yalla yi ngeen di foy jarum ngeen di la tatadou bu leen wut ngant jarum ngeen di jéggulu di wut ngant ndax kat kafartum ba'da imanikum ginnaw ba ngeen wone ni ngeum ngeen yalla te wone ngeen ni wedd ngeen yalla legui yefir ngeen yalla ne bu mo djeggale ñen tamit dina mbugal ñen ñaa moy ñi ñi wi djeggal moy ñi fessef da di touba bu gaaw da ni yi ndekete ket kenn du fowé alcorane kenn du fowé yalla yenen tan sallallahu alayhi wasallam naka non kenn du fowé jang katu alcorane kenn du fowé nitu diine dedet lolu du man du ay kaf nan dama don kaf rek du régle problème bi benga mo ne kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam man dafa am ndaxtif man dafa am luko metti parce que lutax lolu moy woné ni ñi nga xamanteni ñom ñoy yitté wo xam xamu diiné ji ñoñu dañu reuy ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam parce que sayyidna anas radiyallahu anhu bi dundu yenenbi sallalahu alayhi wasallam fukki ak dekk ci kërëm diko ligéyal amul fu yenenbi sallalahu alayhi wasallam di dem luddul dana and ak mom hatta ci hanjatul wada moko maam da nekkon ci pegg yi and ak xalé la mu nek ci bulu ci romu gele mom manam bu ron dem mu teyel ko moko dan teyel yenn bagage manam diko ligeyal comme niñ ko gisse fukki at meme musuma gisse yenen bi sallalahu alayhi wasallam am lu ko metti tis gu metti ke buñu ray de ñew biñu ray ñi nga xamantene ñom ñoy qur'an mo ñoo nga xamantene ci xam xam bi rek la ñekkoon jang alcorane bi yitti wu xam xam ñoñu biñu leen rayé biñu amé ci ñoom ñu ray ñoñu musuma gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam pendant 1 mois muy kunu pendant 1 mois ci julli ci rakka bu mujju bi mu yëkëti loxom di ñaan ñoñu nonu leen ray yalla leen yalla def nangam ak nangam imagine ngeen ñoñu niñu maggi ci kon ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam pendant 1 mois mu am tristesse bo manam kon lol dañ ci xamé ni ñi nga xamné ñoy yitt moy borom xam xam yi ñi nga xamné ñoy ta sakku katu xam xam yi manam ñi nga xamné ñoy ñooñu dañu ri ci xolu yenenbi sallalahu alayhi wasallam té lolou ku yenenbi sallalahu alayhi wasallam ku xol ku ri non ci xolu yenenbi sallalahu alayhi wasallam cipp ne ku ci ne non nga ri ci yalla hadith bi imam bukhari inna hadith numero 1002 1003 2000 dinako indat 2801 2814 3170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4